په دنیا کې د شرک نه توبه وکړه کلا هغه به معاف کړي شي. سورته انفال وګوره سورته انفال آیت 38 اتدیر شمو گورا قل للذین کفروا ویا کافرانو تا این ینتهاو که دوی منشی دا شرکنا یغفر لهم ما قد سلف گورا ویا کافرانو تا این ینتهاو که منشی دا کفرنا نو یغفر لهم او با بخلش دوی تا ما اغ گناهونا قد سلفا چه مخیطی شوی دی پا کفر که جکم گناه شو نو پا توبه ماف شو آل اسلام و یهدی ما کان قبله سورت توبه مو گورا آیت نمبر 15 مو گورا وَخُذُوهُمْ وَفْسُرُوهُمْ وَقُدُوا لَمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ كده توبه و باسی او مزون ادا کئی وَاتُوا الزَّكَاةَ وَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان الله غفور رحیم او کافر خو چې د کفر نه توبه وکلا او مشرک د شرک نه توبه نو الله به معاف کړي. معنی دا ده د دې آیت مسلمان اگر چې صاحب د کبیره وي خو چې د مرش نو د الله د رحمت نو امید دی چې الله به دې معاف کړي. او من یشرک بالله اچا چې الله سره شرک وکا فقد افترا اسم عظیما پس یې جوړ ک ګناه ډیر لوی. دا 116 آیت وارو دی دغی صورت ایک سو سولہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرک باللہ فقد ظل ظلالا بعیدا. 116 آیت تتمدا فقد ظل ظلالا بعیدا او دلته تتمد فقد افترا اسما عظيما داولې وداد الله د کتاب ته فنوندې خبر اخلاص شو. وان نقطه الثانيه امام رازي لیکلي دي چې دلته اوتل کتاب دي. اوتل کتاب چاته وي علماء سو ته دلته د اهل کتاب ذکر دي علماء سو ذکر دي. علماء سو تحریف کوي خلق او تشرک جوړي او حواله کوي انو دا افترا دا فقط افترا اور افترا کار دا چا دے دا اخیار او دا پو اصری کار دے چاہے اوتل کتاب کیوئی تیشوا او اگتا چونکہ دا امیانو ذکر دے نو فقط ظلہ امی خوزان دن جوڑو لے نیشی دیکھو خلقو پسی روان دے ابولا جوڑو لکے افترا ذکر کر چا آل کتاب و ملیانو جوڑو لے اگر ظلہ گمراہ دے امیانو دلتا حال دا اوتل کتاب دے والتا حال دا عوام دے علم تنازدر آیتا غور نہ رکڑے پتر دا چا جو ذکور انفسا ہم چو دوی پاکی اخپل نفسنا اخپل نفس پاکی نفس پاکول اسا مطلب دے تفسیر قرطبی او تفسیر کبیر ہوئی نفس پاکول مانا دا او تفسیر ماوردیم ذکر کی جو ذکور انفسا ہم نسبت تا پاک والی کے اقبل زانتا سوئی نحنو ابناء اللہ و احباؤہو من ابناء اللہ اور احبائیو من دا خدای زامنیو او محبوبانیو و دا تذکیت نصفا دیما اللہ مقرطبی وی یزکون انفسهم تذکیہ کی تذکیہ سے دیگا لکا عبارتن عن مدح الانسان نفسهو از قرطبی عبارتن عن مدح الانسان نفسهو اے عبارت تے دا تعریف دے انسان دا خپل ځان چې تا کې یو کمال نی او ته ځان له بیانې دا تزکیه د نفس تا او دا جایز نه دی چې ته په ما کې دا کمال دی وکې دا خام چې تا کې یو کمال نی او ته وای چې زمزه دا صاحب کمال نو دا ګنا دی. عبارت تے د سنا ان مدحل انسان نفسه تعریف د ځان کول دا جایز نه دی. البته که چرت اخپل ځان بل ته خول غواړي نو بیا جایز دي. پدې پوښوې لکه ته علم وکي او کلی للار شي او خلق ته چې خلق ما قران زده کړی دي او راځي د قران درس کو زه په قران پوهیږم الحمدلله دا جایز دي. سورت یوسف کے بدا تراشی یوسف علیہ السلام ویلو اجالنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ ما وزیر خزانہ کا، ولی دیر پارا چیز پا خزانو بانی پوئی گما او تقسیم صحیح کول شما. سورت یوسف آیت نمبر 55 گورا، قال اجالنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حفیظ نظر پوئی ما جسوک دے نپی جنی نو کیا خپل ځان شناختی کئے ایسال خیر دے پارا نو دا جائز دی، او کی مقصد صرف خپل تعریف دے او چوائے من شما دیگر نیست او دا خپل مدھے کئے نو دا مدھا جائز ندا. لیکن سورت نجم گورا آیت نمبر 32 گورا دو دیر شم، بایدانتم اجنتم فی بطون اماتکم، او کله چې وای تاسو بچی په خېټو د میندو کې، فلا تزکو انفسکم، ځان م پاکوای، ځان ته نسبت ته پاکوالی م کوای. ٹھیک شو، لکه موږ مخکې سورته آل عمران کې وی او یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا، سورته آل عمران مخکې موږ وی تفسیر کبیر اور قرطبی وی یزکو انفسهم، ایبه تزکیه د خپل نفس کولا او ځان ته نسبت ته پاکوالی کو، هغه نسبت ته پاکوالی سو دا ما سره تفسیر دی، دته تفسیر کبیر وي او دا دی لسم جلد او صفحه 126. حاصل کله به لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، او کله به وي يقولون ان اباءنا كانوا انبياء فيشفعون لنا، دا وګي دخه رسالت شفاعت روان دي او که ان ابانا بزم مشران كانوا انبياء هغه پیغمبرانو فیشفعون لنا، ای به موږ شفاعت کوي. دیشو او دغه خبره د قرطبی لیکلې ده، نو تزکیه د خپل نفس کولا. الله بر الله زکی میشا، الله پاکول کی دغه چا چرادو کی، ولا ظلمون فتیلا، او ظلم به نشي په خلق باندې پر د قیامت، فتیلا په مقدار د اغه مزي دا کجوري په شان دا مقدار د اغه میچي میچا څنګه ته میچومې په شان د میچي د کجوري میچا پیژنې کنه مزه کو پیژنې کنه تار پیژنې. قران پاک کې فتیل نقیل قتمیر راغله، فتیل او نقیل په دې صورت کې بار بار برازي، او سره قتمیر په صورت فاطر کې ده، ال تقیر قتمیر فاطر قتمیر بس از صورت فاطر دے نقیر تو تواصل قتمیر ال تذکر دے، عدل تک سور کے نسا دے نو نقیر ذکر دے کیسو کہنا، اور نقیر صرف فتیل امرا دے. اس دا نقیر اور فتیل چھ قرآن ذکر کی داولے، ذکر چھ قرآن خو نازل بلغت العرب دے، عرب کی کجورہ زیادت ہوا، حلق با کجورہ خورلا اور تم ما خان ہو کجورہ خوری کنا، دا دے خشے دے کجورہ خوگا دا، او دا مقوی هم دا گوری خواه، او ارچه اتو خونخی ما خو ما سقی یو نسخه هم شده دا مقویت تفارا، او کنا او که چار زورتی نزبار تو خیما قیمتی نسخه دا چه درست که خونخیم کنا بیاز ما دا نسخه حیثیت خلابیه، او دا نسخه دا نسخه خیما چونکه دی نسخه تا خوناست نیم کنا، آن نسخه خو بیال نسخه دا خیر دا مقوی هم دا چه مقوی دا نو دا تا چه ماخام کینی کنا افتاره تا، نو گوی زر روجه ما مستوا ما دی خلق بانگ زر وی گوی، او چه خی یقین راشی پا دخول دا وقت ماخام بیا بانگ بیا روجه ما توا پوشی کنا، او کلا کلا ماخام بانگ دیر مخی وی گوی بگا یو موازن بانگ ویلو سلور منتا مخی بانگ ویلو، او خلق پی روجه ما تکری، او دا تکری تا گول دا تکری سو دی بارا دی پوشی کنا. نو خیر بہرحال نو چې ما خام رو جماعته نو په پلیټ کې خبره کجوره پرته یې کنه، دا هغه نه مخکې دا آیت په حل شي، اے کجوره دا سي ما تک ٹھیک شو، نو چې کجوري دا پټ نه دی دا غوخه پستا غوغا نرمه، دا چې تلری چی د بیا دی اډو کې تا ګوره د دې اډو کې لپاس یو کفن دی سپین سپینا پرده دا ایتہ کتمیر وی بیا دی اڈو کی مینز کی لار جوڑا دی یو نالے پشک لار جوڑا دا دی کی پکی یو مزے پروت تی اغیتہ فتیل وی دا ډوکې چې ولټه کې نو بالکل په دې منځ کې نری غونه ټکې ده داغ دی دې ته نقیر وایي. نن ما خام د آیت په حل کې نقیر ټکې ده فتیل مزه ده او کتمیری پټ ده امزه دې ته میخه زما خپل سر لا صاحب صاحب سنجل خو ته دا څو کې کنا عدل ته میچا پیدا شي میچې د خيري میچا د دې ته میچې هم وي فتیل ته میچې ته فتیل میچې ته هم وي لا یظلمونا فتیلا میچا ٹھیک شو لا یظلمونا فتیلا تار انظر ګور کیف یفتن الله الكذب څنګه دوی جوړې په الله دروغ وکفا به معنی یاد کی زم چات راځي دې وکفا به ابزام هاذا او کافی دې په دې ګمان دې ګمان یو ځکونه چلے اسمن مبینا یا کفا بهی کافی دے پدی دعوی بانے بهی اے بزام بے بیاز ازام بهی پدی دعوی اسمن مبینا گناہ کارا علم تراز اجر ایتا غور نکرے پترف داگا چا اوتو نصیب من الكتاب خیر ورکرشوی دا سیسا دا کتاب علیکم اخی اوتو الكتاب دلتا نصیبان را بکتی یاد دا اولی مولان اوتو الكتاب وارو وارو دستخط والا نصیبا او تو نصیبا من الكتاب یؤمنونا بالجبت دی ایمان یقین کئی پا جبت ماندی وطاغوتی پا طاغوت گورے علماء اکرام بیا شان نظلم درد بیانو ما علماء لکی الجبت السحر جبتو ایجادو تا وطاغوت شیطان الجبتو السحر وطاغوت شیطان عمر رضی اللہ عنہ دا ترجمہ کردہ دو یقین کې په جادوانو په کوډ باندې په منترو په کوډ منترو وتاغوت په شیطان نو تاغوت شیطان دی کوډګر دی تاسو کوډګر پی نه ګره موږ ته تاسو کوډګر وای ها تاغوت شیطان کوډګر الجبت کوډي جبت معنا سیر شو کوډ شو او تاغوت شیطان کوډګر شو یقین کئی پا کوٹ گرو باندی او پا کوٹو باندی او پا خواب دی زنانو دا کوٹو معلومو لی تندور کی باید دا وڑنی جوارو دینا باید گولی پشان سزین جو که بیا باید تسولا ها دا ټول کوٹی دی او کوٹی منتری دی خواب او پا بازی علاقو کی داری زیادی دیو مانا سعید ابن جبیر کی بل جبتی ساحر اتاغوت کاہن یقین کئی پا خبر جادو گرانو او یقین کې په خبر د کائنانو ويقولون او داوت نصیبا والا دا ملوان حضرت ورته دا مروندي للذین کفروا کافرانو تا چاولای دا کافران چې دي اهدا اے اهدا کلک دي اهدا ډیر کلک دي اهدا ډیر خ دي من الذین امنوا دا چانا چې وای مؤمن هغه کسان چې مؤمنان دي سبیل علی جهت دیننا یاد شو دا سبیلن اهدا سره لگاوا وای دا کاف دا یهودیان کافرانو ته هاولای دا کافر توجه کوان زلب دې اوچی ښا زه خو چې ګورم زه مزه خفقیږم دې زیتا ګور اوتا وای دا کاف یهودیان هاولای دا کافر اهدا سبیلن دې خاص سبیل اهدا سره دې نو اهدا سبیلن ډیر خدی او ډیر کلک دی په اعتبار د دین بچانا من الذين امنوا دمؤمناننا بچانا دمؤمناننا دا سوقو دا حي ابن احطب شان نزول دا ته بیان کما چې ارمان د شان نزول مستا ختم شي وای شان نزول دوی نه بیانې وای نه بیان وکی دا ته شان نزول تا تفسیر امام رازی لیکي دی لکه یهودیان دو کسان مولیانو دیونو حی ابن اخطب او دبنو کعب ابن اشرفو دا یهودیانو دی دوار مکی تلارل او قریش خپل مرگری کول یحالفون قریشن علی محاربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے قریش یوزی کول زان سرا فمقابلی دا پیغمبر علیہ السلام قریش ورطوی یهودیانو تا چمستاسو نمرگری کیگو زکا چه انتم آلو کتاب و انتم اقرب الى محمد الینا تاسو آلی کتابی ہے خوشکنا اور تاسو منگنا محمد علیہ السلام تو نزدی ہے زکا دیموی زکا کتاب لرم اور تاسو کتابیان یہ تاسو آغیتا پا کتاب نسبت نزدی ہے تا فلا نامن مکرکم من پتا سو اعتبار نکو زه اوی نه نه نه نه من تاسو سره یو نو قریش ورته چې فاسدو لالهتنا حتا تطمئن قلوبنا دی حی ابن احتب توی چې تاسو زمون الهاو ته سجده وکئ الهو من منو ګور خازو خو غور سره واره که تاسو زمون الهاو ته سجده وکئ نو به ال تاسو منو فقالوا ففعلوا ذلك ابي ها دی مولانو د قریش الهاو ته سجده وکړه فازا ایمان بالجبت والطاغوت لانهم سجدوا للاصنام فقال ابو سفيان ابو سفيان دی مولانو تاسو کو انا نو ادا سبیلا ام محمد مزمن دین خدای کده محمد علی السلام نو کعب ابن اشرف ماذا يقول محمد يسوي وقالوا قول لنا فقال كعب ماذا يقول محمد وقالوا دي قريشوي يامر بعباده الله وحده هغه وی چې دی الله بندگی کوي وينها عن عباده الاصنام عبادت بتانو منه کوي وترك دين ابائي او د خپل د پلارانو دین پریخه دي او قال فرقتا او په قوم کې اختلاف راوسته دي نو دی مولیان ورته وی چې ما دینو کوم ستاسو دین دي وناونو ولات البيت منګ بیت الله والیان یو نسکل حجاج و نقرزه و نفقلانی منګ حجان لو ورکو ملمستیا کو او غریبان سره مدد کو فقالا یودیوی انتم اهدا سبیلن ستاسو دین د محمد د دین نه بهتر دی علی اعظم بالله ٹھیک شو اے اس لغونه مثالا چې آیا په دې وخت کې د دې مصداق شو شته اوس ګوره آل کتاب او قریش او توی چې مون سره شه هغه مون پتا یقین نکو سوچ تا زمنګا درگاه ته سید نه کړی نو دې یهودیانو درگاه ته سید وکړه او بیا دې یهودیانو د قریش دین ته چې دا ستاسو دین د مؤمنانو دین نه بهتر دی دې زمانی کې مبتدیین چې کله بریلیان مبتدیین متوسط درجه د مبتدیینو چې کله اعلی درجه د مبتدیینو سره لاړ شي ویل تاسو د پنځپیریانو نه خیر ولی اغید سخت دی تاسو لګ نرم یای نغې وی چې خا چې منګه خیو کنا بیا به زمنګ اورسونو لمر ازه بی شک نو دوی بیا دغې باقیده اورسونو لراشی راضی کې ناراضی اغی قریش دی حی ابن احتب د قریش اسنام ته سیدا وکړه اغی چې ځان ته وای چې سوی نو دوی باقیده اورسونو لراضی او غلافونو په مزاراتو باندې خجه صدر عمره کی او بیا حلواګان هم تقسیم کی او الته کې چکم دینو اگر بتیا نه مغل لګی نو وای اوس سو خش شان نزول خو ما ته بیان کړو بیا تفسیر کبیر کې شان نزول وګورم هاولای ادا من الذین امنوا سبیلا یو زیل از تلو من ما ته ته دی باندې ما او الحمدلله په دې بندیانو کې خټې رډلې دي نو ما زمونږ ډېر شاعت توحید او سنت دي بیا دا وي خوشک بیا دا کوي دي ډېر خوشک دي پیر واره سره بیا دا خو ډېر خوشک دي ما ته تاري ته نرمي خسره خفش ما خبره خود خوشک کا وخت چې نرم تیل لګوري نه غوسي خوشک خدای خو ها ادا من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين داخل دي لعنهم الله چلا پلانت کړی دي او مې لعن الله چې چا باندې خدای لعنت کی چا باندې خدای لعنت راولېږي فلن تجدوا نصيرا نبو مې هغه مددگار ان لهم نصيبا ګور د دې خلقو عقیده وا د محمد علی السلام سره د عداوت الله په زجر کی او د ام منقطع دی حمزه په ماندې بل دی اور ام د حمزه لپاره د انکار دا ام لهم نصیبون یعنی الہم نصیبون بل الہم نصیبون آیا خان آیا دل پاد ویسا اختیار من الملک دباد سینا فائزن بطفر پنفی فائزن که چروی دویسا اختیار دباد سی لا اتون الناس نقیرا دوی با نور کر خلقو تا داغ نقیرا پا مقدار دیو داغ اے خس خس با امچار نور کرے که دوی پا لاس کی بادشاہت وے دوی با چال خس نور کرے ام یقصدون ام پا مانده بل ده بل یقصدون الناسا بلکه دال کتاب حسد کی مؤمنانو سرا او نبی علیہ السلام سرا علاما آتام اللہ فاغ نعمت دا نبوت چلاور کرده محمد علیہ السلام تا من فضل دقبل فضلنا تیشوا بلکه اس وقت کے دور تا ترجمه تا فقط تا بلکه دوی حسد کی پیغمبر علیہ السلام تا او مؤمنانو سرا فاغ نبوت ماندی چلا دوی تور کرده پخبل فضل نو اس کی چر دوی حسد کئی دا حسد بی زیاده ولی فقط آتینا آل ابراهیم منگور کرو آل ابراهیم تا کتاب او حکمت نبوت واتینا ملک نظیم امنگ آل ابراهیم تا ملک عظیم مر کرو اس وقت کلا کہ ار کلا آل ابراهیم تا دوی دا آل ابراهیم پا بارکی دا کتاب قائل دی اور آل ابراهیم پا بارکی دا نبوت قائل دی اور دا آل ابراهیم پا بارکی دا بادشت قائل دی دا محمد رسول اللہ دے خوند آل ابراہیم نہ دے دے نبی کے دیشی صاحب کتاب کے دیشی اور صاحب دا ملک عظیم کے دیشی سو جد انکار دا والا بس پوش رہے کہ تاسو حسد کوئے ابراہیم سے ہم حسد نشتے کنا کہ ابراہیم صاحب کتاب وہ تاسو منل دے صاحب نبت منل دے صاحب دا بادشاہ منل دے محمد رسول اللہ خم آل ابراہیم نہ دے ولی ورسا زد کوئے فمن من آمن بھی باز دن آغا خلقو چا ایمان را وڑو پا پیغمبر علیہ السلام پا قرآن ومن باز دن من آغا صد آنہو چا صد آسا صد آنہو منک الخلق یا انکارو کا دا قرآن نا انکارو کا دا قرآن نا انکارو کا دا پیغمبر نا سرد علم نا وکفا بی جہنم سیرا اور کافی دے جہنم دوی لرسیز ان کے کافی دے جہنم دوی لرسیز ان کے علیکہ زد مکہ حسد خش ہے نا دیکھا وی پہ دنیا کی دا حسد نا برا بل گناہ نشتے پہ دنیا کی حسد نا پورتا بل گناہ نشتے او دا حاسد چلے پہ حسد سر پخپل زان تباہ کئی او حسد لوی گناہ ذکر دے چه او سره چه چه سره حسد کئی و ده دی حقیقت که ده خدای سره زد ده زگا که تده چه علم سره حسد کئی و ده عالم ده علم چاور کره ده نو اللہ سره دشمنی شوان که تده یو صحت من صحت سره حسد کئی و ده چاور کره اللہ و ده اللہ پر فیصلی خرازی نی که ده یو مالدار مال سره زد کئی و ده لکو اللہ ور کره و ده اللہ فیصلی بند رازی نی علا کل من ظل لی حاسدہ علا کل من ظل لی حاسدا اتدری علا من اسات الادب آیا اوائیت آغا چاہتا چه ماسر زد کئی وقت خبری چه چاسر دی بیاد بھی شروع کرا اسات علاللہ فی حکمی اذا انت لم ترزی لی ما وحب اسات علاللہ فی حکمی تاکنا فرمائی دی اللہ اکرا اذا انت لم ترزی لی ما وحب چه ترازی نی ما دی پارا باغ سید کی چلنا مال را کرے دے وہ حسد النعمت لما ظہرت فرموها باباتی للکلم جے کل پا ما دو خدای نعمت ظاہر شا فرموها دوی دا نعمت اوشتا باباتی للکلم غلط خبر سرا وی و ازام اللہ اسدا نعمتا لم یزرها قول آداء النام جے کل اللہ پچا باندے دا نعمتنو سادری واچی زر نور کی دی لرا وینا د دشمنانو د ساورو نامی ویلی دی خا اگر دشمنان چی پشان د ساورو دی بیادر توی چی اسبر علا حسد الحسود فإن نصبرک قاتلو فالنار تأکلو بعضها ان لم تجد ما تأکلو وی دا اور خو لرگی سوزی خو کرا چی دی اور کی لرگی نینو دا اور بیا پخپل ازان خوری نو حاسد بیا پخپل ازان خوری پخپل ہنا بیا چک لگے الک والے تاسے خوے والے زان خری بیا ابوبکر وہی ابوبکر سے وہ کل شہوت تفس القلب الا الجماع فانه يسف القلب انسان پوچھے کہ کم شہوت خیال شہوت تیزی راضی پوچھے گا نا خدا دے انسان زرس سوزے سوا دے یو شہوت نہ تجھے صفا کہیں ان الذين كفروا بآياتنا جما ان الذين كفروا بآياتنا بشک اخر انکار کی زنگ پاتنو باندے سوف نسلیم نارا زدم بد داخل کو دل را اورتا کلما نضجت جلودهم ہر کلچی اسوزی بلشی بلشی بلشی بل بھی نگا ہر کلچی بلشی اسوزی سرمند کفارو بدل نام جلودا بدل بکم دل را سرمنی غیرها بغیر دے سرمنونا لیذوق العذاب دل پارچ ہمیشہ وی سکل دا عذاب یا سمانا لیذوق العذاب دل پارچ دی اس کی عذاب سمانا چا ہمیشہ ساتھ خودی بانے سکل عذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ غالب دے حکمت مالک بدل نام جلودا توجہ کا اللہ چکر دے کافر یو سرمنا اسیزو بل اثر منو پیراولو اس پر دیبان بعض ملحدین اعتراض کی الگا دا یو سر من چی دا دی گناہ کرے دے وکی دا اسو زولشی دا گناہ گارا دا وچکل دا سر من اسو زولشی بل اثر من پیوا چی ناغیس گناہ کرے دے آئے کو گناہ ندے کرے بیاغ سر من ولی سو زولکی گی نو اول جواب لا یسأل ما یفعل وهم یسألون کار دے ساپا کیسا کلاس جو خبر دے میں خبر تفصیلی چدا تبدیل پر دو قسم دے یو تبدیل الحیعت یو تبدیل السورت دلتا تبدیل الحیعت یو تبدیل الحیعت یو تبدیل الاصل دے خطا شو یو تبدیل الاصل دے او یو تبدیل الحیعت دے نو اصل نہ بدلی گی ہے ات بدلی گی لاش خبر اصل نہ بدلی گی ہے ات بدلی گی سرمن کو دگا دا چدا اسوزی بیا بدق سرمن تازشی چدا اسوزی بیا بدق سرمن تازشی چ بیا سوزی نہ بیا بدق تازکی گی دیتا تبدیل الحیعت او تبدیل الصورت وی تبدیل الاصل نہ وی نو کلما نزجت ہر کلت اسوزی جلودم سرمنی دودی بدلنا او بدلنا جلودا بدل بکم دل سرمنی غیرها غیر سرمنی روم بنائنا کم غیریت غیریت ہے اتا جگہ مکی ہے ات سوزی دل دے اسے ات تازہ دے تغییر او تبدل چلے تغایر ہے اتے نو نہ دے نہ کہ تغایر دا اصلینو ٹھیک شو سورتی ابراہیم گورا اللہ گورا آیت نمبر یوکم پنزوس وطر المجرمین دگا اتو سلیفتم یومت بدل ارزو کلچ با بدل کرشی دازمکا غیر الارزی بغیر دیزمکنا والسماوات وبرزور اللہ الواحد القہار دزمک خود دگا دا اس دا خاورو دا التبا دا چاندائشی سورت بنی اسرائیلو گورا سورت بنی اسرائیل اے ستن میو نوے واناخشنم یوم القیاما اجمع بکم دل رپر دا قیامت علاو جو ام پمخون دنی باندی ام یم و بکم و سمم راند کانا گنگیان ماو جانم گورا کل ما خبت ہر کرا چکا میشی لمبی دا اور زدناؤں سیرا زیاد بکو دا لمبی دا اور منگا سیرا لمبی دار چک ار کلا دی لمبو کس فرق رازی ہنگ بے نور مزید سوا کو بدلنا جلون غیرا لیذوق العذاب ان اللہ کانا عزیزا حکیما آیا سڑے ہو کانا او پچا بانے عاشق شو آگی وچ زما سرد زخمی کا سرد رال لمبک سرد رال لمبک سرد رال اس ازاو بل چاور توی چی سرد لمب شوی دے نو جی سنگا جون دے چی سرد سوزی دل دے نو جی سنگا جون دے نغوتوی وجرت الحب نیران انت لزا قلوب العاشقین لها وقودو قلوب العاشقین لها وقودو عاشقان و زرد پار لرگیوی کآل النار از نزجت جلودو کآل النار اذ نزجت جلودو عیدت للشقاء لهم جلودو وی پشاند دو زخیانو اذ نزجت جلودو چکر سرمنی اسوزی عیدت للشقاء لهم جلودو بیا ورته اغا سرمنی دوباره کرشی پس سارو زوی تمیز والا زینام نوامل صالحات بشار اغا سوک چی ایمان راورد عمل کی نیک منگ با داخل در جنتون تاجر لاندی دوی نیرونا همیشه وی دوی پتی جنت کی لون فی حاوی بلی بازی پی جنت ازواجن بی بیانی مطحرتن پاکی کرشوی و ندخلهم غلن ولیلا ومن با داخل کدوی لنا سورو تا سوری کرشوی غلن سوری ولیلا اگد کرشوی حدیث مبارک کرازی چل جنت اونی با دم رگتیوی چی یو شا سوار اتیا کال پاس سور شی زغلی اتیا کال بده زغلی دل اکی خسور دا بوٹی با ختم بعض علماء کرام فرمائی چی جنت کے سور نشت دے زکا سور خو اثر دا نور دے چی نور نشت دے سور از کجا مدبود جب تن آئے بعض علماء کرام فرمائی چی سور خو ندے د بوټو دا ذکر د بوټو هغه لاندې حصہ او دغه ناستا په منزل د سوري ګرځولې دا لکه ګرمه کې سړې چرې د اونو د سورو لاندې ناسوي سکون دی پارا جنتیانو ته د اونو لاندې سکون ملاويږي اگر چې سورې نشته ډېر پار فاضل امر د ظلمان کې آرام سره وانو دخلم ظلم ظلیلا او داخل بکوم د بیلر از زینو د آرام تا دا سی زیونه چی غاٹ غاٹ اگده اگده کرشوی دی این اللہ یامرکم ها علماء کرام دویم باب شروع شد سویم باب دویم باب این اللہ یامرکم خو علماء کرام صوفیاء ازام دویم باب سو وسا پرسم یو البابو سارلس یو شپارس احکامات رعیت ظلم مکوائی ظلم مکوائی پس تیاغینا دعوت توحید عبادت او اغه امور ثلاثه عبادت کوا د الله ظلم مکوا احسان کوا سو شودری اے ظلم مکوا احسان کوا عبادت یو الله کوا شرک مکوا ظلم مکوا احسان وکا مثلا شو رایت مثلا اے اوس دې جنت دریم باب شروع شو پدې کې احکام د سلطانی احکام سلطانی شاہی احکامات اے شاہی احکامات ان اللہ یام انتو دلمانات امانت ادا کہے اور شیخ القرآن الاحکام بین الرائی والرائیت رائی او درائیت پر منز کے مسائل ان اللہ بیشک اللہ چلے یام رکم حکم کی تاستا انتو عدل امانات ادا کے امانتنا الالی آخ پل آلتا مستحق دا امانتا وإذا حكمتم او كرت في سلكوا تاسو بين الناس من خلقو كي انتم بالعدل في سلكوا بعدل سرا اد سيشه القران والسنه ان الله بشك الله مما يهدكم به دير خدچ نسيت كي تاسو په دي عدل ان الله كان سميع بصير الله اوريدن کي لجن کي دي هر چا خبري اوري هر چا په حال باندې پوهه دي يا امركم ان تعدل امانات دا دير ګده تفاسیر په دې دمره باسونه کړې دي چې زه شروع کوم ما خام پورې اتني شخلاص دي اگر چې روح رمانی ابن کثیر او تفسیر قرطبی لیکي حاصل آیات لولات المؤمنین خاصه آیت تعلق ولات سره ده هر هغه څوک چې والی دي ولایت په اعتبار سره ولات په اعتبار سره بادشاہ والی دي عالم والی دي تیشتا قاضی والده شاهد والده مبلغ والده ٹھیک شو یا امرکم اللہ حکم کی ورک امانت دیغی آلتا مستقد امانت روح المانی ذکر کئی علی سیم ناستو او حضرت حسین تا دو ما شمانو اخبر تختیلی کلی راوڑ لے اور تیچی حسن سیف جی اگر دی خطنو کی دشکم یو خط خلے چا خط خلی کل لے علی سیف چوار توقع تلوی بچیا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چتدانی چې غیر خوش خط تا خوش خط وې اور خوش خط تا غیر خوش خط وې خیال کا واخا الله بده دې متپوس کی یا امر کوان تو دلمانات الی آل ابن پوشی دیکھ علماء لکل دی دا سیاسی علماء اغیم لکل دی چې دا اوټم یو امانت دی نو چې کله دا اوټ چاله ورکه نو مسلک دا امانت تو ګورا پارٹی لحاظ نه چې زمو پارٹی دا سب پارٹی کې چې بالټی وینم به پارٹی کې ورته ونه بالټی پارٹی اور بالټی یو شی لګنا نو کې ستا په پارٹی کې بالټی وینې غیر ته ووټ ورځي نو سړی ته ګورا ها یو خبر ده تو کې ما زه خو دې سره زما سره تعلق نشي د الیکشن نه خلاف خو زه په خپل خپل ووټ استعمالو ما خو با دې سره زما لګی نه خاص خاغیر ازو که داخل زما قدر که نما پا مستقل گاڑی راولی این ازو کورم بلکل نظام ای تا پتی چاخر که دیر آنگر ناستا پر آفزی بیا مینتو نشوری زیر لارشن نظر سوی کس خو پاک پل خواک ازو چار تا الیکشن زیر تا نیم تلی سکان زما رسی تو خود دین خلافی خو با هر حال بیا دیکی که خامقا سیاسی میدان که وٹ اچه کنا نبیا با گور جستا دا وٹ زور چالزی بس لاند ساته تا مگورا برا ساته تا گورا ستا دیور زور چالیس بس آغا منتحا تاو گورا چه منتحا خده اکی دل تا بدو من خیر دوار کوالا خوکی منتحای بدو من که کتا در تا آغا عبدالقادر جیلانی سے بولانو برمکی وارتا حبای مانی پوشی رکا منتحا تا گورا چه زور چالیس و یا مرکم انتو در مانات الالحا دا محتمیمین لپارون پکرال دی چه سوکی مدرس انتخاب کئی من تو عدل امانات الالحا شرجامی للون کی تا شرجامی ورکا تک شو گنا او که یو سوی شرجامی نیشی للولی ناغی تا شرجامی مورکا مستحق دا علم تا حوالا کا باس تا پک پلی او کتاب للولی شی ناغی زان پسوی لکا کنیشی للولی پلی گیر یا مرکان تو عدل امانات الالحا واکا دا امامتی دا میراب کیا گا سریو دروا چی اگا امانت داری دی په دې رمضان مبارک او ممن زه په دې ختمونه حافظان صاحبانو نګری سری انګریزي ګرم انګریزي خلک ورپسې ولاړ یل کدا دی ول یامر کوان تو د امانت لاله امانت مصیب ته ورکا امامت امانت ته مصلی د پیغمبر باندې امانتدار دراو دا مسله خو علما او لیکل په دې علما او کې نرم ملاقات تیر شو نه دا مفتی رشید احمد دې کوچت انسان تیر شو اغه وی چې کوم سره ګیره خرید دغه بانک جایز نه ده اقامت هم جایز نه ده د دې په چې دا شهادت ته د فاسق حال د شهادت نه ده سبحان الله تاسو ویل شي من خو ځکه نه دی دا به څه په قامت کې چې چل درګه ورته دا دې زبردست نه تیر شو ان یا امر کو ان تو د امانات الاله هر امانت قال تو ورک ووټ دې امامت دې تدریس دې ټیک شو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چې مکی ته لاړ نو حضرت عثمان ابن ابي طلحه یا عثمان ابن طلحه هغه صدنه وکړه بیت الله چابی ورسخه و نبی علیہ السلام ته نوازه بیت الله دروازه کلاو کش پته 360 بوتانه ما حضرت نبی علیہ السلام راشه خذ خالدن طالدن لا یاخذ منك الا ظالم دا واخلها دستاګ چې علی شه مال نه کړ نه نه ما امانت دین هغه ته دل ورکو چې څنګه غیله لاس کې ملاو شو هغه اشهد ان لا اله الا الله پته لګره چې امين دې کړه مسلمان باندې پوښ سبحان الله یا امر کو ان تقدر امانات الى اهلها اسلام دې امتحان په وخت کې امتحان پر لګن طالبان دې بادشاہ خلک د طالب امتحان نه اخلي مالک علما وي چې تر هغه امتحان نه زم زم نه بعض علما ته زمام مزاج معلوم دي ناغوی خیر دی اسی مصرف شه دعوت کے بشریک شغ امتحان ماخل تا تعلیم لچک تا فازابو منا دو خبر زمان مخ کی دی یو خدا چه منگا تدریس کهو کنا نمنگا دشپی پی سوار لسو شرح گورو او بیا سار چرا تعلیم پا اللهم مطمئن کهو تعلیم عجز یو کتابی لی تو ارتونیز داول ادا سکردی اداول ادا سکردی اداول ادا سکردی او تا سکو لسا پوری لا حول ولا قوة الا بالله تنگول مکاو کنا سریا یو ایو زمون یو مرگلو اگا یو مسیح کی داخلی لطلو او چکل آگی داخلی امتحان اگا فیل شو نائی مسیح کی نتیجو بار را مخکلا نو چې څو وخت هغه مرګ ورته وخندل چې وره وي نه سبق پرې خو ده اعظم د علاقې لوی دار تجارت هغه کراچۍ ده کنه ان بس هغه لار کراچۍ ته تم یو ملکی ملازم شه خط استاد ولېګا تا فل کړو ما هغه فل توب ما مرګ ورته وخندل برداشت مې نه کړی شه علم مې نه پاتې شه او د دې ازار تا باندې سخاله ورته زه طالب سه امتحان نه اخلم پدا طالبان بخشا یو مرسی در مرگور بوت لما نو مات باوائی چه تسوائی وائی امار تسوائی نو بس ای چه سوی نو مای زدیک دی حرز ہے نو بار لال پویگی مویگی پسنو یا سی ناس دی طالبان خو مجیب خلق دی یا سی ناس دی بس یو مرگی راگ نو ماتوی چه ست اپوس خو تکاو بل راتوی چه داسم خان نو بس بیان طالبان رال مای پجم را دی دیر دیر دی پجم را ای خو خوشاله یو چې دی خو کنه نو کینا سم ما کې یو تنګون بیا ما ښه امتحان څه ګران دی د دې بار مقصد بیان کا غرض اشاره بیان کا دا ټکی په کې دا ولې اتا په کې څنګه دی چې ته پوزن یو په توه دا وکړه ظلم کې وای طالب خو څوک پرې دی خو نه کنه پیس خسر کنه په او کې ته پوز نه کوي وای نه پی او کې ته پوز ته کوي ظالم دی دا چې کلک کلک ته پوزونه گئی خو بہر حال زمان مزاج دا عزت طالب سے امتحان نہ اخلا بالکل نہ اخلا ولئن اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا او کہ یو طالب د سلو نمبر مستحق زور نوے ورکم او کہ یو طالب د نوے مستحق اما ول 110 ور کری ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اوس لکانا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا او طالب دی پار امتحان دغم ر ډیر چ ممتین سے خراشی تکه به چې راځي کان دې ګوتو خلا کړی دې کتاب کتلې کنه ناخه بګی خي خو زه ګوتو خلا کړی یو څه بس دا دقه ولا ډیر دې خو تین ته کتاب کې خود کنه دغه مر ډیر نور مسجد دا ګلونه څنګه وای مخه ان الله یامرکم ان تو عبد الامانات الها مسلې باندې پوسه ارول مانی دې ذکر کوي دا یو څو نقطې دې ارول مانی یاد کا صفا 256 مان لکی هذا خطاب لولات المسلمین خاصا لولات المسلمین خاصا خا فی آخر کی وی والازهر فی ازلاتی انا عامت فی جمیع الناس دا پر طولو کرے طولو خلق تشامل دے بی آخر کی وی واذا اجماع واجمعوا على ان الامانات مردوده الى اربابها الابرار منهم والفجار هر سوچوي امانت به امانت دار ته ورکه خا وكذا قبل صفك لكي وكذلك العالم الحاكم العالم الحاكم اذا افتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام اخر اخوي نو هر سوچي ګور امانت ته خا وان تاكم بلا عدل ان الله نعم اعزكم بي ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول سوره بني اسرائيل کې دا کیا شي ذات اسې اشاره کومل تک یو زین تلو انا قال تک دا جلالین یو ډیر معتبر سړي سلام انا تم دغه سي صاحب الجلالین بس یو ټکی او چې بس هغه کې چې کوم طالب برا تاغه می تاسو کو ایو طالب جواب نو ورا کړی امتحان هغه څه مشکل نه ده خو چې څنګه امتحان اخلي چې طالب ته دا سبق مو وایي نو بیا کمال دی ٹھیک ده کنه ازما شیخ به امتحان هغه څه مرحوم الله زموږ یو استاد مونږ ای زمانه کې وړه دوره کوله هغه مونږ ته هینو ان شیخ مرحوم امتحان هغه څه نو مونږه اعظم استاد امتحان خلاص کړو نو شیخ مرحوم ناس نو بیزاوی و قاضی و او هدای آخره و نصر وقتی چه منگ ناستو نو چه کم زمنگ استاز اغا فقیه و دیر زبر فقیه و اور اغیی بدایو چه دا فقه زمان چرگان دم رازی دم را فقیه و اس هدای و ما چه ده شیخ طول مر قرآن رولی نو دیو با دی هدای امتیان دی ملیش سی مخی سنگ آخره پیچه راد ناستو منگا طالبان آرش پگو کیا تو رال وکم زی تاسو قتل ده پدازه پنا زبخ خپل په مرزه زیخه نو چې پانه داسې واړلې نو په دا اخره کې هغه مسله رااله باب متروک تسمیه عامده دا ځې چراغ شیخ ورته 15 منټه مطالعه وکي بس 15 منټه زه ورته خو یو متن بل پوره 15 منټه مطالعه وکي بیا راشه چای مطالعه وکړه ټیم ډېر تیر شه چراله شیخ وی تقسیم شه څوک به عبارت وي څوک به ترجمه کوي ها او څوک به مسله بیانې او یو به چې د خپل مذهب ترجمه بیانې تقسیم شه چې تپوسونه شروع کړل عجیب تپوسونه نو موږ چې بیا په لار راځو نو زموږ استاد وی چې ما خو وی چې د ټول مرتخرونه کې قرآن وای دی په هدايه باندې وی دی خو داسې تپوسونه او ناسین بیا دغه من دلایل او حدیث او بیا دغه ترجمه بیان کړ سبحان الله څنګه بیا داسې امتحان کنا زمړ بیا درته وینم زه نن اوس وه تاسو نه بند کړین دلته کې الله ان الله کان سمیا بصیرا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسولا الک تشرید عدل یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو اطیعوا الله تابعداری کوید الله پاک واتیو رسولا او تابیدار دا پیغمبر علیہ السلام و اولی الامر منکم او خواندان دا فیصلی دا تاسونا اوز دیده که مکی اتیو اللہ راغه بیاو اتیو رسولا دی و اولی الامر منکم نا مکی اتیو اللہ نشتره و اتیو اولی الامر منکم نشتره اتیو اللہ ذکر دی و اتیو رسولم راغه و اتیو اولی الامر دا نشتره ولی زکات اطاعت رسول اطاعت الله دی اطاعت رسول اطاعت الله دی او اطاعت الله چ کیږي نو په اطاعت رسول کیږي دا خو یو دی و اول الامر منکم کی اطیعوا راتله بیا به دې کې اشاره وا چې اول الامر مستقل شارې دی اول الامر مستقل قانون ساز دی نه نه وی و اول الامر منکم اطاعتو قید صاحبانو دا امر دا تاسونا خو بشرتی کی چه دا اول الامر تابدار دا اللہ و دا رسولوی او که دا اول الامر تابدار دا اللہ و رسولنی لا تعطی المخلوق فی ماسیت الخالق زپوش وی و اول الامر نمخ کی اتیو ندر آورے کی اتیو راورے نو مستقلش استقلال بانی دلالت کولا نبیا خو بداو چه دا اول الامر بہر صورت اتباعو کا نا نا اولو الامر اتباع مشروط تا اور مقید دا فقید اطیو اللہ و اطیو رسول صلی اللہ زمان شیخ مانا کولا و اولی الامر منکم و اولی امر اللہ و امر الرسول منکم او تابدار شید آغا چا چا سوگ دا تر اللہ او دیاغی دا رسول خبر کئی دا اطاعتو کا اوغا اطیو الامیرہ ولو کان عبدن حبشیہ کلا چا دا قرآن سنسرا تصادم پکینی او ولا مالکی تور جسم ردی مالم التنزیلم لکی 444 صفحه باندې او قرطبیم لکی واول الامر منکم دا سوق دی هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم اول الامر نمبر فقهاء دی علماء دی هغه فقهاء علماء يعلمون الناس معالم دينهم چې خلق ته د دین مسلې بیانې خلقو تا دن خی علماء پسیشے فقہاو پسیشے او دا فقہاو اطاعتو کہے پسکی فا اللہ دا رسول پتابی دارے کی نوچہ مقالدین جو سمرت اصحاب تقلید دی نوائی دلیل پسی روان دی بی دلیل خو نزی کنا خو صرف دا اخفل استاد کا ترجیح پسی روان دی ترجیح دا کنا تو خوم افلان کی سقلار شو افلان کی سقمزا افلان کی تفسیر خد افلان کی خمد اور الامر منکم فین تنازعتم ها که پس اختلاف را غستاسو استاسو او د عمراو خا استاسو عمراو سرا فی شین پی او مسئلہ کی فردو الاللہ واپس کئے حل دی اللہ تا ورسولی او پیغمبر علیہ السلام تا کہ تاسو چی مانا ری پا اللہ پا آخرت ذالکا دا مسئلہ چی دا ذالکا دا واپس کول دا مسئلہ قرآن و حدیث تا خیرون دا دیر بیتر دی پیتبار دا دنیا سرا و احسن و او دیر خدی تأویلن پیتبار دا انجام او پیتبار دا آخرت مسئلے بانے پوشوئے اولی امر کوم سوګ دی اولل امر بادشاہان اولل امر علما اولل امر قاضیان اولل امر فقها تیشوا دا فقها داخل دی ځکه فقها دی الله دین بیانې مونږ ته او مونږ ته رسول دی او ډیر مهنت کړی دی خلق بودو او دوی به د شپې اجتهاد کاو او استنباط مسائل وبیا کاو عرس یستنبتون من هم کوم راغی استنباط کول شي په مسلو سره دوی استنباط کړی دی مونږ او اخذ کړی دی دی آت کی ردوه الاللہ والرسول را رہے علماء ذکر کی تفسیر سعالبی او تفسیر قرطبی دارنگی نور دیر تفاسیر چی فردوه الاللہ اللہ تے واپس کہے یعنی قرآن تا والرسول او دی اللہ رسول تا کل چی جوندے ہو نو دی اللہ رسول تا او چی کل جوندے ندے بیا جاگی حدیث تا او نن چونکہ دائے حدیث موجود دی فیصلہ با لگی قرآن تا اور فیصلہ با لگی حدیث مبارک تا دا مازغ کتاب دے اور دیتا قرطبی شریف ہوئی دے صفحہ دا 261 معنی کئی فردو اردو ذالک الحقی بسوالی فی حیاتی ہی او بن نظری فی سنتی ہی بعد وفاتی صلی اللہ علیہ وسلم یاد سر اے رد قیدہ سوال فی حیاتی ہی پیغمبر علیہ السلام تا وَإِلَى رَسُولِهِ بِالسَّوَالِ فِي حَيَاتِهِ او بِالنَّظَرِ فِي سُنَّتِهِ بعد وفاته صلی اللہ علیہ وسلم هذا قول مجاہد والآمش وقتادا وهو صحیح دا خبر بالکل صحیح دا ومن لم یرا هذا اگر سوچ پدی یقین نکی اختل ایمانه دا ایمان چی دے اگر خلل دے ایمان کے خلل دے بیا خواہ علم ترا زجر لپاره د منافقینو او صدیق خباستون هم دي علم ترا تا غور نه کړي الی الذین په طرف دا غچا یزغمونا چې دوی ګمان کوي یعنی داوا کوي انم امنو چې دوی ایمان راوړ دي به ما انځر لیکا په قران چې تا ترا لیکل شوی دی او ما انځر من قبل په کتابونو چې مخکې د تانه نازل کړی شوی دی چې تورات انجیل دی حاصل صدی زجر په منافقینو او زجر په کتاب باندې او دغی پلیتی اول پلیتی یریدونا اراده کی دوی ان یتحاکمو الالطاغوت چو دوی فیصله اسی چاہتا الالطاغوت طاغوت تا او دلتا طاغوت نا مراد دا یهود ملا مراد دے فایت طاغوت ویلی دی پا دی اعتبار سرا چاگا طاغیو او سرکشو دلاللہ دا دینا او دیل پار مدارکو میں سمعو طاغوتا لفراتی ہی فی التغیانے پوشکانا یا الی الطاغوت طاغوتا طاغوت ولوی مدارک وی لاختیار التحاکم الی غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم سرے پا پیغمبر فیصلہ نکی اپا قرآن و حدیث مان فیصلہ نکی او بلچال فیصلہ لیگی ندا طاغوت تے وقت امرو او تائسرا حکم کرشو دویتا این یک پروبی چنکارو که دا طاغوتنا ارادہ کی شیطان ان یذلهم تی گمراہ کو ساتھ دی لرا زلالم بیدا کو گمراہ کلکی و اذا قیل دیم زجر او دیم پلیتی اول کے پلیتی سوا تحاکم ال الطاغوت قران و سنت پر خودل او شیاطین تا قواغیت بس اتلل اے اس بلا خبر بلک پلیتی دا پیغمبر دا اطاعت نمخ اڑول و اذا قیل لهم چویل شدویتا تعال و راشے الام انظر اللہ پتر دا قرآن چلا را لے گلے دے ویلا رسول او پیغمبر علیہ السلام تا نو رایت المنافقین نو گورت منافقین یا سدونا چه مخ اڑی انکادتانا سدودا پا مخ اڑاولو سرا که دویل دعوت ورکرشی چه راش قرآن تا او راش پیغمبر علیہ السلام تا یا سدونا انکا سدودا اعراض کئی اول درجات تا مورزین بیانو ما بیادی که واقعی تا اشارہ در تکو ما گورا قرآن پاک کی دا قرآن و سنت نا مخ اڑون کی تا پا مختلف و طریقو فتوه لگول شوی دا دیده که ورطا منافق ویلی دی گونا رایت المنافقینا گورتا منافقان یا سدونان که سدودا چه مخ اڑی دا تانا مخ اڑول علکه ایراز دا قرآن و سنت نا دا منافقت تی سورت مائده که دری فتوی دی سورت مائده را وانوا سلور سر اختم آیتو گورا آخری سا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الكافرون کافر ورتوی بیا پینځه سره ته وګوره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الظالمون بیا وسره ته وګوره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الفاسقون صوفه تیش سلو دلته وی المنافقین منافق دي التو کافران دي ظالمان دي فاسقان دي سورت اعراف وګوره اعراف یوصل او یوکم اتیا گورا ولقد زرانا لجهنم اخر کی گورا ولم اذان الله اسمنا بها اولئك كالانعام بل هم اضل تلك تصوي انعام وي سوره جمعه گورا پی زمات پی زمات مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار دلتا و تخروري سورة مدثر و قرآن آیت 50 یو پنزوس کانم حمر مستنفره فمالم عن التذكرة مورزین تیشو 50 کانم حمر مستنفره و استختی مکوی خواه قدم را دے چھ قرآن وئی درجات مورزینو اللہ کتاب او دا پیغمبر سنتنا مخڑ ان کے المنافق ترتیب سر چتا سنگا تائیدات سر سنگا المنافق الکافر الظالم الفاسق الانعام الحمار تیشو گا نا الحمار حمر مستنفر الحمار تیشو او یوزه که کل کل بمرازی او سو چارا خوارا چگم حل شد ایک سو چھتر رو گرا ولو شئنا لرفانا بیا ولیکنو اقلد الالارزی واتباواو فمسلو کمسل کلب آلتا ہوتا کلبی پا پختو کی بسنگی چاچ قرآن و حدیث نمخوارو احرازیو کا دے منافق دے دے کافر ظالم فاسق دے ویس پہ خر دے قرآن دکھا سوئی کہنا اللہ اکبر خواہ مسئلے تو وکیلا آگا مسئلہ دا لکہ آم دا مفسرین حضرات دا غصی ذکر کردہ آگا مسئلہ چھے دا یو منافق دی او دی یهودی آئی پا مابین که چکم نزاوا نبی علیہ السلام پا بعد یهودی فیصلہ کرے وا منافق دی نظر ثانی بھوکنو عمر سے سقبلان شو عمر سے سقبلان دا یهودی اخیارو بیمنگ خراغلی سپیرم کوٹنا استاس خراغلی سپیرم کوٹ خود پیغمبر ہوگا نا سپریم کورٹ نرالو ہائی کورٹ تا خو دیوئی چی ہائی کورٹ تا دنما بھائی بھائی سپریم کورٹ فیصلہ کرے دا او دا کافی دا دیوئی نیوی سی چل دے کہ نبی علیہ السلام سا قتلو ہائی فیصلہ زما پا حق کے کرے دا نبی علیہ السلام نومر دیس منافق تا چی خان چی نبی علیہ السلام کردن بیا ماں سا خسل را گلے امائی گورت تا نظر ثانیو کی خان یو لگا چه نظر ثانیو کم حیط عمر سے کور تلان و تولی راوار استا اور امون رایقا دیدی زمانی سو گوین عمر سے تا امیر چه دی دستگار دی دکا تولی کور کے پراتا دا نو تولی راوار سر امون رایقا نو دی منافق سر قلم گود دی وردا ویچه دی کم سری دی پیغمبر پا فیصلی خواه خدین دی عمر سے خدقی دا علاج دی او مفسرین لکی چه دغی واقعی نفستا و سمی الفاروق فاروقن دینا پس عمر لقب بیا فاروق نبی منافقین خپل مابین کې جګړې شروع کړې نبی اسان ته بیا تل جاجی زون سره وځه امر دیت راکه اذن سره وځه الک تولت لی وی توفیق توفیق مګه توفیق لته دی مګه چې سم موافقت کوشي جی توبه فیصله کوم منله کوم ګوره کې سم نور موافقت وشي قران پاک را مسله ذکر کړي فکیفا نپسد حال دو دوی اذا صابت مصیبا چو رسی دوی تا مصیبات تسایت وجلش اغم بما قدمت دیهم پساو جاگا مال چو دوی مخیلی گلی دی سم جاؤو کا بیاتا سخ رازی دا قرآن کی چو جاؤو کا رازی حیات تا پیغمبر سر تعلق لری و دارو سو جاؤو کا رازی دی وقت کر جاؤو کا بیاتا سخ رازی یا لفونا باللہ قسم رخری پنم دا اللہ باندے او دی وی ان ارادنا من خو ارادنا وکي الا احسانن مگر احسان و توفیقا او د موافقت فما بین د خصمینو کی من کو چې د دوار مدعی مداره په ما بین کې څه جوړه راشي اولائک رد په قول د منافقا الک احسان و توفیق نو اولائک الذین دغه پلیتان دی یعلم الله ما فی قلوبهم الله پیجنی اغا قود الله پغرازونو چې پسینو د دې کې لري فعارض انهم باندې یاد کا فعارض انهم واړو مخ انهم د دې د عذر قبلولنا عن اجابت عذرهم وحيزهم نسيت ولا ورکا وقل لهم اويدتا في انفسهم فبارد نفسونو د دې قولا بلیغا یوینا مؤثرا کوم مؤثر وینا ورته کا وما ارسلنا رد پا قول دو دیبان نمبر دو اللہ ما ارسلنا می رسول نو لے گلے ندلے گلے مگا پیغمبر اللہ مگر دیل پارا لیوتا بیزن اللہ ازن مانا دعا لیوتا چه تابیداری اکڑشی بیزن اللہ پا توفیق دا اللہ سرا پا تابیدار دا پیغمبر پیغمبر تابیداری اوشی خو پا توفیق دا اللہ سرا زکر چه بغیر دا توفیق دا باری تعالیٰ نو خو اطاعت مشکل دے یا بیزن اللہ کی با سبب یکا او ازن پا ما دی عمر دے بیزن اللہ پا سبب دا حکم دا اللہ پا تابدار دا پیغمبر اللہ وی اطیعو اللہ و اطیعو الرسول اطیعو الرسول اطیعو الرسول ولو انہم سصرف لفظی ترجمہ کم آیت نمبر 70 پورے زکر چی دا رنبے حکم خلاص شی بیا پا دی آیت مائز مختصر باز کم وما سبخا ولو انہم که چروی دا منافقان از ظلمو انفسهم کلچ دوی ظلم کرو پخ پل زان باندی جاؤو کا راغلی وی تاسخا استغفاری فیلی تا اشاره دا نکتر یاد دکا جاؤو کا راغلی وی تاسخا ست اشاره دا استغفاری فیلی تا استغفاری فیلی پی جنی کنا علکا چتان غلطیوشی نو بل سڑی سا خلاشی چا زیادتی تا کری وقتی بس دلاغلن چا سرا سرکی جی دیت استغفار فیلی وی زان بل تا حوالا کول راغلن جی نو بیا پختنوی زیارا ما سا خلاغلن دی زما بخلی دی فاستغفر اللہ او اللہ نما فی وقتی وی واستغفر لهم الرسولو او بیا استغفار قولی تا اشاره دا او بخنه وخت دی دوی لپاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم دوی بخامخه متی والله توبه قبل ان که مهربان ګور منافقین او تا دیزه کې دا حکم ملاو شو چې لار شه پیغمبر څخه او پیغمبر نه استغفار غواړي او الله نو غواړي دا ولی تفسیر منار یو نقطه لیکل دا تفسیر المنار اغه وې د دوی دا جرم د دو حیثیتونو نو یو جرم د الله چې نافرمانی کړې و د الله دویم جرم د رسول الله سمانا چې دوی د پیغمبر علی السلام اطاعت نو کړې او د پیغمبر په فیصله رضا نو وکړې ته څو جرم شله دو جرم شله جرم اول جاو کا تاسو خراغله فاستغفر الله نه معافي وخت وي چون که دوی دو اللہ نافرمانی کرینا بیا واستغفر لهم رسولو او بخنا والا وقت رسول زکا چه دوی دو رسول نافرمانی کرینا سو امرینو دوان اے نافرمانی دا اللہ اور نافرمانی دا رسول اور رسول نافرمانے سرا دا پیغمبر زرت عذیت اور تکلیف رسے دلاؤ تو استغفار بول رسول غفتے چزایا لکو بخلیے میں زی خوشحال شندرنا لیکن دی بیمانانو استغفار نہ دا پیغمبر خدمت تر آلل اور نہ پیغمبر نہ استغفار مطالب اکرلا بلکہ دیوی چھنا مجلس ضرورت تے سورة منافقون آیت نمبر 5 گورا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چُوِلَ شِدِي بَدْبَخْتُتَا تَعَالَوْ رَاشَي يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ چَتَا سُلَا بَخَنَ وَقَارِدَ اللَّهِ رَسُولُ لَوَّا وَرُوسَهُمْ سَرُنَ خَزِي تیدا کہنا سر خوزی فلا دے آیت بان بیاز یو ضعیف قصہ دا تفاصیل لکر دا او دیاغین لگونی پوست ماتم بزکو ما انشاءاللہ تا تا با دیاغی حقیقت خیمہ حضرت ہم مسئلہ 70 نمبر آیت تو رسوما فلا دو توجیحات دی یو توجیح دادا فلا مستقل کلام دے ورب دیکھا جملہ کا سمیہ دا نمانا فلا دا سنو پکار سمانا اعراض استغفار دا پیغمبرنا نو پکار ٹھیک شو فلا دا سن دی لکچ تاسو گمان کرے دے تاسو گمان سو چمنگا دا پیغمبر پا دا حکم پا مقابلہ کی احسان کو توفیق طلب کو لا دا پیغمبر دا حکم پا مقابلہ کی موافقت چرین شراط لے فلا دا سندا لکا چتا سو خیال کر لے یا فلا دا سکار نو پکار لکا چتا سو اک سمانا اول دا پیغمبر پا فیصلی عدم رضا اظہار اک چو خوخ نی ہے اور بیا رسو چکم دین درو وائیں وربکا جملہ مستقل شوا او قسم دربستا دے ٹھیک شو بھائی دویم تحقیق دا دے چلا زائد دے او دے تا سیف الخطیب بھائی فوربکا لام زائد دے لگا سورت ہجر گورا آیت نمبر 92 الذين جعل القران عزين فوربك لنسالنهم اجمعين التف وربك دلتم فوربك لا يؤمنون ايمان لا يؤمنون تكشف مولانا سو کوئی دا دوار لامن ندی دال پاد تاکید د نفی د ایمان د دوی نه فلا وربك لا يؤمنون پس ندی داسی قسم درب ستا دی چې ندی دوی مؤمنان فلا ندی دوی مؤمنان وربک استاد رب قسم دے چ لا یؤمنون ندی مؤمنان لا لا لا صرف دے نپاد تا کی دنفی دا ایمان دو دینا حتا حکمو کا تدی چ حاکمو کر دیتا لرا فیما شجر بینم باغ مسلو کی چ پد دی پیمنس کرا و تلی دی شجر عام دی ثم لا یذو فی انفسهم اگیا دینا مخصوص کی پخپل نفسونو کی حرجن شک مما قضیت دغا مسلینا چتا کرے دا فیصلہ کرے دا ویسلیمو تسلیما او منی دوی پا منلو سرا یا سو شرط شلل شرط اول یو حکیمو کا فیصلہ پا پیغمبر قرآن و سنت دیما لائی دو فیانس حراج پس تا فیصلینا پزرک شک نا محسوس کی شک استراب نا چی سو کنو شریعتنو فیصلہ دو کنو سوہ میں کنو شریعتنو سو کو یارا نو شریعتنو ہاں ورطا کی خدا نو نا نا و شکر دے الحمدللہ شرعی فیصلہ و شوا اور پی شریعت عمل و شوا درہم مسئلہ دادا ویسلمو تسلیما او امانی دوی پا عملی جامع سرا فضل الباری شرح دا بخاری تقریر دا اللہم شبیر احمد عثمانی دیر بہترین کتاب دے دو جلدو کے خکاش چیاغا نور مکمل لس جلد چاپ شوئے نو دیر ناشنا شرح دو بخاری وار آلتا انور دغا شبیر احمد عثمانی سے افداش آیت بان باز کر دے نوی ویسلمو تسلیمن مراد دے عملی جامع اول فیصلہ وڑل بیا رضا ظاہرول نو درم دل عمل کول عمل نکے او خوخ خوخ یہ بیا ہم کمال ایمان خونے دے کنا فیصلہ دی اوڑل خوخ پینے نم کمال ندے فیصلہ یوسا یقین اوکا عمل اوکا درے والا شرط ہے ولو انا کتبنا علیہم اللہ وی کی چلوے مگا سمانا زجر پا منافقین وقی دا سنگا علی کو من کو در طویلو کو پیغمبر فیصلہ اوکے بس من کو تاکو دانیویلی چیزان تا پایوا چوا اوزان پانسی کا ولو انا کتبنا علیہم کہ چلوے مگا کلی کلی کو دیوان دی علی اقتلو انفزکم چووی ناقبل زانونا او اخرجو من دیارکم یاو باس اقبلان اے او اخرجو من دیارکم یاو باس یاو بلد کورنونا ما فعلوه نو بکر داکار الا قلیل منو مگر لگ دو دوینا من خود تاسو دانو ویلی پشاند بنی اسرائیل و چیزانو وجنه یاد یاو بلد کورو باسه من خوی راشه پیغمبر سخم مافیو غواره ولو انم اللہوی که چروی دا منافقین فعلو دوی کره ما یو عزو نبیه که دوی تا پی نصیت ور کره شو چگه اتباع دا پیغمبر علیہ السلام وان لکان خیر اللهم دا بدوی لپار بیترو پی اتباع دا دنیا او دا آخرت خیر اللهم پی اتباع دا دارینو واشد دا تثبیتا او دیر کلک بو پی اتباع دا کلک والی دا ایمان او دا وقت مور کرو دوی تا عجر نازیما دوی ثواب ولا دیناهم او من بدوی خام خاک کلک کرو سرات مستقیما بلار برابر باندی ومن یطی اللہ قانون ارغ سوچ تابدر دی اللہ رسولو کی فولائی کمال لزینا اسی میں سوچ کرو یو ربط رات زین کرا رہے او ربط دوش پیتم سرو لگو ما اگوی ان اردنا الا احسان و توفیقا علیکال تولی تی دوائے منگا جی احسان اور موافقت بین خسمین علیکا چی سوک کم سرے موافقت تا خسمین غواری پا اطاعت تا رسول سرا من یوتی رسولا فولا کمال لزینا نم اللہ کہ چر خامخ موافقت غواڑی اطاعت تا پیغمبرو کا خلاف تا پیغمبر مصلحت نشتے مصلحت دے نو پا اطاعت تا پیغمبر دے پا خلاف تا پیغمبر مصلحت نشتے دے ومن یوتی اللہ اگر چاچتا پید اللہ و رسول اکرا فولائے کا داتا بیداران مال لزینا نم اللہ علیہم دوی بھئی فمر گرتیا دا گچا چا اللہ پی انام کرے دے من النبیینا دا پیغمبرانونا والصدیقینا او دا صدیقینونا والشہداء دا شہیدانونا والصالحین دا نیکانونا وحسن اولائے کا رفیقا او دا خلق دیر خدی پی اعتبار دا مر گرتیا ذالک الفضل من اللہ دا دا اللہ کریم فضل دے او اللہ کافی دا علم والا اول صدیق شہید صالح چاہتے ہوئی بیا دا ما خبر اکوم بیا یو بلا جملہ دری خبری دیکھیں اول خبرہ صدیق چاہتے ہوئی اے نقطہ یادوا کلو ہوا کلو من صدقا بکل الدین صدیق چاہتے ہوئی کلو من صدقا بکل الدین صدیق ار اغا چاہتے ہوئی چا تصدیقو کا دا کل دینا چا چا دا کل دین تصدیقو کا اغا صدیق دے اور امیر دوی ابو بکر صدیق دے والشہداء عدلت شہداء پر معنی دا فائل سرول معنی لکھی والشہداء اور اغا کسانو سر دے چی شہادت کی دا اللہ پا دین دیکھ شوا یو صداقت شن دا شہادت شہداء پر معنی دا فائل شہادت کی دا اللہ پا دین سمانا اے یشہدو بصحت الدینے تارتن بحجتن و تارتن بسیف و سنان شہادت پیش گئی پسیحت دن سرا کلا پحجت کلا پسیف کلا پسنان او الصالحین چاہتا ہوئی اللذی صادقا فی اعتقاده و فی عمله ہر غصرے چھ پخپل عقیدہ کے او پخپل عمل کی رشتی نوی یاد سے بھئی صدیق چاہتا ہوئی ہوا کل من صدق بکل دین چا پورا دین تصدیق وکم او شہید چاہتوی ہر اغا سوک چا شہادت ورکی پا صحت دین سرا پا حجت سرا پا سیف و سنان سرا او صالحین چاہتوی ہر اغا سرے چاہا رشتی نوی پا خپل عقیدہ و پا خپل عمل دا خبر اخلاق سرا اس دیزے کے معادے او صورت حدید کے ہم اللذینو حالتو ہم الشہداء ہم الصدیقون و شہداء نماز تالت تائید دردار آرو لو حالتو گورا بیا صورت حدیدو گورا آیت نولسن والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولائک ہم الصدیقون و شہداء آلتا هم الصدیقون راغل دے چه دا صدیقین دی ولی آلتا نبی درجہ نو ذکر شے نو ایمان سرا صداقت و شہادت ملاوی گی لیکن دلتا نبوت درجہ دا نو پیتات تا اللہ و رسول علکہ میت تا رسول ملاوی گی خو نبوت نو ملاوی گی علکہ کتا تابدار شکا نا نو پا تابدار کامل سرا دا پیغمبر مرگرتیا ملاوی گی خو نبوت نو ملاوی گی لکہ زمان شیخ بوی بندر کے نچانی سے قلندر نہیں بنتا بندر کے نچانی سے قلندر نہیں بنتا ہاں تسبیح کے پھیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا جاگے دا مطلب چھے کسب سر نبوت نہ ملائے گی دا ماننا چھے تسبیح مارا تسبیح آرہا فدیر آرہا خب شوق آرہا خب محبت پہ توجہ پہ فکر آرہا اور پہ کتابوں کی دلائل شتے ہو زیل عرم دیر دلائل دی پہلے کہنا اما سکشتے ہو بہرحال تسبیح آرہا خواہ احاتی ابو بکر دغا ابا ورسیف سکا تسبیح بھی او باقی داغی او تار تارو اے کہ زر گھٹیا چولے بھی آب اے کلا کلا راڑو بھی تذکرت الحفاظ کی دا ابا ورسیف تذکرہ ہوا او دیتوی آلے مذکران دا چلی اسی جاسی جیب کی کنا یا اللہ اس کی دا سی نویلی کنا پٹی نوم بھی انشاءاللہ تذکر کے آلے مذکران ہاں خبر دادا چاوام مخی در سخنی نو خبر دا سادر لاندے کا پٹے کا ذکر کوا خدا آلے مذکرہ دا عبدالحی سے فرمائی چہ دا در سخلاز کی نیولی نو بس قدرتی بدی جب چلی لی نو دا خشد بس شیئے ندے خواہ عثمانیانی داوی مار دے ویاو مار دے غطال پار مار دے مار دے غطال پار مار دے تک دو کہنا خودی انسان دیر کمزور دی نو پٹ پٹ دیر مزہ کئی خواہ دریم نکتا قیدہ دا قرآن دادا او داب دا عرب دا دے چھے پا مقام دا مدح کی سکی ترقی کی دا ادنان اعلا تا عدل دا تنزل دا اعلا نا دا ادنا تا پونشوی اولائک اللہ اولائکا ماللزین انم اللہ علی من النبیین والصدیقین نبوت درجہ اعلاو اے تنزل شد برنا کتا او قیدہ دا عرب سر اترقی من الادنا الال اعلا دا خلاف شو علماء اکرام دا جواب ورکے جواب دا دے چھ ان عمل اللہ علیہم باندے جملہ تام شوی دا تیشوا ان عمل اللہ علیہم جملہ تام دا آگا چاہا چھ تابید اللہ رسول اکرا اولائک مال لزین ان عمل اللہ علیہم دے بھئی آگا چاہا سرا چھ خدا پہ نعمتوں نے کڑی دی بس خلاص جملہ اس من النبیین دے دن مستقل کلام دے او اس تفصیل دا منعمن علی دے چھ تفصیل دا منعمن علی شروع شا ذکر دا اشرف اولا و بعد ذالک ثانیا تیشوا نبیا تقدیم دا نبوت او پا صدیقیت مانے دا تقدم دا اشرف دے پا ادنا باندے ترقی نشوا نتا نظر شا انم اللہ باندے جملہ تام شوا اس من النبیین نا دمن امن علی ذکر شروع شو چمن امن علی ذکر شروع شو نو تقدم د اشرف یو کا لکه اس دې ځکه وګورا دا واستاویلو یا ایو الذین امنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر الله مخیر ذکر شو رسول ورپسې دا اولی الامر بیان شو سورۃ آل عمران وګورا اتلسم گرا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم شہادت تا اللہ مخی دا فرشتو پستا دا اولو العلم ورپسیش خا دے آیت کے لغوان باز کو ما دا صرف دیل پارچ باز تفاصیر کی یو واقع لکلے دا اور اردو تفاصیر کیوں مشتر ہے مدارک کیوں مشتے ابن کثیر کیوں مشتے قرطبی کیوں مشتے بحر محیط کیوں مشتے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. او دیزنا یو مسلیبان وکی رہے بعضی علماء دی آیتنا استدلال کی پا استشفاء دا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر مبارک باندی او سم دا دعا درخواست کول جائز دی او تطلیشی او ویلشی چه اید اللہ پیغمبر ما دی پار سوالو کا دا استشفاء بی قبر نبی جائز دا او سم علماء وی او باقی داغی کتابون لکلی دی اول خبر خدا دا چه دی آیت تعلق چه دی دا دا پیغمبر علیہ السلام حیات مبارک سره دی حیات سره دی زکر دارو سم راضی جاؤو کا یحلفونا سم جاؤو کا یحلفونا او دل تم راغی جاؤو کا فاستغفر اللہ او جاؤو کا یجیو کا او جاؤو کا دا دی تعلق دا پیغمبر حیات مقدسه سره از دی واسویت ممتحنم واروان دولسم نمبر آتا یا ایو النبیو اذا جاک المؤمنات یبایعنک اے پیغمبر اذا جاک المؤمنات یبایعنک چراشی تاثر بیانی صحابیاتی چی تاثر بیات کئی بیات پا دی شرطن و اثرو کا بیات تر دی استدلال آیت تعلق دا پیغمبر پاک حیات سره دی ذکر دا جاؤو کا دلیبان دلالت کئی او کیو سریوی چنا د دې حکم عام دی بیا د صورت ممتحنی سو جواب دی چې آیا بیعت تا زنانو پیغمبر علیہ السلام سو اسم کی دی شی از دم دی زاجاک المؤمنات یو بایی نکا چه تاسک مؤمنات راشی اور بیعت کی در سرا نو که بیعت کول د مؤمناتو حیات رسول پوری خاص دی لہذا جاؤو کا حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا خاص دی اگر حیاتی دنیاوی جسمانی چو چکم پا دنیا کیو ٹھیک شوان دیو دادی چی او دری علماء دالی کل چی دی آیت تعلق دا پیغمبر حیات پوری دے او پائی کی یو عالم دے آ صاحب دا کلام المنان دا دیم جل او صفا دا ترن میں دری نوے صفا او دا ځان سره نور کا وهذا المجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته دارات پیغمبر علیہ السلام کو سرا او پیغمبر علیہ السلام تا مختص دا خاص کړه شوی دا بحياتی دا پیغمبر علیہ السلام په جون باندې ولی لان سیاق يدل على ذلك زکه سیاق دا مسلې په دې خبره دلالت کوي سیاق دا مسئلی پا دی خبر دلالت کی لیکن الاستغفار من الرسول لا یکون الا فی حیاته استغفار دا پیغمبر علیہ السلام نا دا خنوا مگر پا جن داغی کی واما بعد موته فإنه لا یطلب منو شیعون بل ذالکا شرکن یا چھ حاصل دا دے چھ دا تعلق سسر دے پیغمبر پاک حیات مقدس سسر دا قول دے چاو تفسیر کلام المنان نقطہ دی یاد شوا دا چالی کلو تفسیر دا کلام المنان دارنگی تفسیر المنان لکھی تفسیر المنان پیزم جلد او دی صفحہ دا 192 دے دیر کو گد بحث کی آخر کی وئی چه دی آیت باندی دی آیت نا قیاس کول دا دعاگانو اس پروزی مبارکی باندی دا جائز ندی دیوی ومنهم من یولم بود من قاسا کل زنب علا زنب رغبت یعنی تحاکم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسار تحاکم الى تاغوت وقاسو اور بعید دی قیاس کول دا چا کل مزنب الى قبره الشریف واستغفار عنده كما جيء من اعرضوا عن حكمه في حياته طيب قياس اس دائب دے پار جائز نہ لے دا پیغمبر جن پوریو تفسیر منار دیم جل یوصل دنے صفا دیکھو دا تفسیر دے العلی القدیر ما یو ذل پا دیر تفسیر حوالہ ورکر یو طالب ہوئی چی دا خو یو کس سخرے اور دا ما تو خیر دا کم تفسیر دے اگر دا خواہ چی دیتا تفسیر نشتے دا دے تفسیر علی القدیر دا ابن کثیر مختصر تفسیر دا دی دا جلد اول دے اور دا عالم صاحب دی نم دے محمد نصیب الرفاعی اور دے پدی آت باندی اخفل تحقیق کی دوی کل تو وی دی آت نا استدلال بعد خلقو کردی علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ وہذا کما یبدو خطا واضح دا خو خطا دا لان الآیت صریح صریحة ذکر دا صریح دے فی ان من ازنب ذنبا ثم جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وذالک حال حیاته دے تعلق دے پیغمبر علیہ السلام حیات سر دے التفسیر العلی التفسیر لعلی القدیر دا محمد نصیب الرفاعی او بیا دل تک نوٹ کرو سو عطبی بان باس کو ما و دے پدغ دے کلکی و اما حدیث العطبی الذي يستدلون به ايضا فهو حديث غير صحيح البتة ها حديث صحيح نه تفسير علي القدير جلد اول لا یاد صدرتا داد علماء تفسير باسو چکم خلقوی چې د دې آیت تعلق حیات پیغمبر علی السلام سره ده او دا بس دې بس خلاص شو خبره جګړه خلاصي خو بعضی وی چې وی رو را وی مدارک کی چراغلی دی مدارک راغل دی دی دی اطلان دی چه یو عربی راغی پس دینا چه مونگ پیغمبر علیہ السلام دفن کرے ہو او راغی او دو پیغمبر سلام پا قبر باندی زان اوبر دو او جڑل جڑل جڑل او بیا لار او دا آیتی ہوئی انم ولو انم از ظلمو دا آیتی ہوئی او بیا دے لار نو آوازو شد قبر نا چتو با خلشوی دا نقطه انصاف سر یاد که دا ست کتابونه می در تراور سمید پاتی شورانه زکر چه دا دمرا کتابونه چه ترازه دا سزوکه مصر کتابون در آغسته یا سو انصاف دارو علماء خب اچت زین ساته تقلید نزما کوای نزما دا شیوخو کوای او نه دا بل چاو کوای بدی خبره خو حق پس ده چه دا حق دا چا ده مدارک دلتا لکی چه قیلا جاء عربيون ابي فنودي من قبره وقت عربي قيل عربي راغ باخر کے فنودي من قبري دا پیغمبر پاک دا قبر نہ آواز ورتو شو سمانا پیغمبر سا آواز وک چت بخل شوی نو یو جواب خدا نے چ نور چ سمر کسی دی نو ال تک دا نودی اثر تعرض دے او دل دا مدارک کی قیل تمریز سر ذکر دا او فائل دا قیل ذکر ندے نمک دا مجاہیر انہا خبر نا سوال بانے کوش ہوئے دا قیل فائل معلوم ندے لہذا منگ دا مجاہیر انہا خبر نا خبر بعض خلقی محنت را محنت کم کتاب آسمانی کتاب دے ہاں او چلی چاہ دے نو اگر معصومین دی او اگر نا خطی ندا شوی او نکی گی یو بیا آغ اصحاب چچا علماء زمان دستر گو گولونا او زمان مشران چچا دستخطی موجود دی دائی پر فتاو کی دخل دستخط نخلاف علی موجود دی فتاو لر اعتبار دی او دی بانی غدا اصفار نسو شرح کری دی او فکر زان نسو ورمندلی دی زان بھی پوکا مدارک کشتے مدارک جلد اول 234 صفحے کے توجہ سے رکھے نے کہا مسئلہ اہم کا 234 صفحہ دے مدارک حل تراجی چی قیلا اور آخر کے دے فنودی من قبر انو قد غفر لکا بیا دا واقع ما کو جواب کو چیرے رو را دا واقع خود چاہ دا مدارک ویل دی اور قیلا فائل ذکر نہ دے اور مجہولینو نے دن اغسطل مناسب نہ دی ناغیر آتا کتاب راو باقت پی داو گورو مای دا کم دے وی دا ابن کثیر دے یا سیا گو سمکوا وشگنا دا گو سیسا ضرورت دے وی ابن کثیر لکنے دی ما عزت ما ته ابن کثیر عبارت شروع کړ د دې آتنا چا څنګه ما په خوانې صفین اې د دې صفه د 306 لکه دې آت دې آت د دې جل دې ذکر کوي وقد ذکر جماعت منهم الشيخ ابو نظر نصر ابن صباخ فی کتاب الشامل الحکایۃ المشهورۃ عن العتبی ابن کثیر توقیدا او اول سر نہ خبر اخلا دیکھ لکل دی چیو حکایت مشهورہ عن العتبی یو قصہ دوے خو مشهورہ دوے دا عتبینا وقال عتبی کنت جالس دا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ سمیتو یقول سمیت اللہ یقول ولو انہم دائتوے بیس اشاروے آخر کی سمن صرف العرابیو عربی لار عطبی وی زناستو ما عربی راگے تکشوا اگر دائتو نوے عربی لار فغلبتنی عینی عربی وی دا عطبی وی فما بان زماستر کی ضرور شوی ایل خوب راگے نو فرعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب کری دو نو ما تو یا عتبی علق الاعرابی فبشر ان اللہ قد غفر لہو